You hate my face. You think I'm mad in the brain space. You say I'll fail if I don't see the day. You're tired of my ignorance. You want me to chase your pretty friends in the rat race. But I don't feel I am part of the team. And I'm not a flesh and blood machine. Minuty po drugiej, to dalej zagramy tak, by było w klimacie i żeby było spójnie. Trójka Polskie Radio, 25 dzień kwietnia. Tego dnia w Szkocji 65 lat temu przyszedł na świat artysta, którego głos kojarzy się przede wszystkim z latami 80. XX wieku. W zespole Merylion przez 7 lat wspólnie nagrane 4 znakomite płyty. Jednym słowem Fish. To teraz fragment tego pierwszego albumu. Once in the playground of the broken hearts, one more experience, one more entry in a diary self-bound. Yet another emotional suicide, overdosed on sentiments and pride. Too late to say I love you. Too late to restage the play. Abandoning the relics in my playground of yesterday. I'm losing all.

Piękny smutek w głosie. Niesamowity Fish. Z grupą Marillion, z czasów, gdy właśnie tworzył w niej i śpiewał Fish, będziemy się do czwartej jeszcze spotykać. Fish kończy dzisiaj 65 lat. Kiedyś powiedział, w Polsce jest inaczej niż wszędzie. Gdzie indziej są ludzie, którzy zwracają uwagę na wygląd, na ubranie. Tutaj tak nie jest. Tutaj wydaje swoje płyty nie dla szalonych pieniędzy, ale dla zwykłej satysfakcji, dla artystycznej niezależności, dla radości. To, proszę Państwa, zostańmy jeszcze muzycznie w Polsce właśnie w latach 80. Beret kojarzy się przede wszystkim, a może wyłącznie z tym wokalistą. Trochę takiego polskiego New Romantic z lat 80. w Trójce. Kapitan Nemo. Najpierw Zimne Kino, później Bar Paradise. niepotrzebne emocje. Spokojnie siądź, spokojnie bądź. Po co ci te emocje, niepotrzebne emocje? O pan krzyk, to tylko trik. Po co ci te emocje? Bar Paradise, Kapitan Nemo przed momentem w trójce. 27 minut do trzeciej. Muzyczna trójka nocą. Magiczny czas, bo przecież ponoć w nocy lepiej jest dostrzec dźwięk serca, grzechot niepokoju, szum niemożliwego i ciszę świata. A w nocy, gdy nie śpię, to słuchamy trójki. Tu i teraz cover, bo oryginalnie grupa Joy Division, a tutaj wersja, którą osobiście bardzo lubię. Nine Inch Nails, czyli Dead Souls. Keep on calling. 的那个 wife， 看我心中的公路的马苏里的 cycle， can't stop， can't stop， can't stop all the really console， I love， I told him all about it， can't talk cause I'm already lost the scene。Thinking of suicide, but it's hard. I just can't forget it. Go with me, cause I'm already dead at home. Can't go, can't try. Don't care if I live or die. I don't talk, I just can't believe it. Go with me, cause I'm already dead at home.Thing I see, all right, I don't wanna get it. Gotta leave, oh, I live to regret it. I can't speak, I can't lie, can't go anywhere to hide. Cause I can't think, I can't cry, I keep thinking of a suicide call. Speak Danzig w trójce 18 minut do trzeciej. W trójce pod księżycem od północy do drugiej Szymon Sławiński razem z Państwem zresztą przypominał, jak ważne jest w życiu czytanie. To teraz cytat. Im ciemniejsza noc, tym jaśniejsze gwiazdy, im głębszy ból, tym bliższy jest Bóg. Jeżeli pamiętacie Państwo, czyje to słowa, proszę napisać michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Chętnie sprezentuję coś ciekawego do przeczytania. Tymczasem słuchając kolejnego utworu będzie można mieć przed oczami i Jerzego Sztura, i Annę Dymną, i Wielbłąda w trójce Mysłowic. W moim domu mieszka ktoś niepotrzebny nikomu, gdzieś z daleka, nie wiem skąd. Inność rodzi złość. W moim domu mieszka kogo każdy chce dotknąć, tak niewielu rozumie, gdy on ucieka tam, gdzie nikt nie pyta o to, skąd jesteś, jak się nazywasz, gdzie każdy

jeszcze dośpiewać, a Kotki 2, taka kołysanka o tej porze w Trójce. 6 minut do trzeciej. Trójka, Polskie Radio, słychać bliskość. To dobrze, Mysłowic z czasów Artura Rojka. To już minęło 21 lat od premiery płyty Korowa Milky Bar, czyli miejsca, gdzie coś odmiennego może przydarzyć się twojemu umysłowi. Punktem wyjścia Mechaniczna pomarańcza Stanleya Kubricka. A przy okazji filmów to dzisiejszy jubilat miał zagrać w Highlanderze, czyli Nieśmiertelnym, u boku Christophera Lamberta i Seana Connery'ego. Niestety intensywne tournée Marillion nie pozwoliło na to. A szkoda naprawdę i to wielka. Proszę Państwa, Fish, przypominam, bo już o tym dzisiaj mówiłem, kończy właśnie dzisiaj 65 lat. No to ponownie w Trójce Marillion. I only like to plead your tears, but even